राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 1 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है कि लड़की के ब्याह देने के बाद लड़की के घर का खाना नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? मानो अपने पुत्री जहाँ ब्याही गई है उसके घर का अन्न जल नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? कि हमने दान कर दिया ना, पुत्री का दान होता है, तो दान दी हूँ, दान उदग फिर लीजिए नहीं, जो दान देकर पीछा नहीं लेना चाहिए, तो कन्या दान कर दिया इस वास्ते उसके घर का जल भी नहीं पीना चाहिए। परंतु एक बात है, उसके लड़का हो जाए इसके बाद उसका भोजन भी कर सकते हैं। लोग करते नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है कि बेटी का घर का न खावे, परंतु ये लड़का हो जाए तो फिर उसमें खाने में शास्त्र दोष नहीं बताता। अगर दोष हो तो नान साध कैसे करो? नान साध होता है, नाना नानी का साध कैसे करता है? तो वो दान दिया तो दान देने से उसके पुत्र होने से दान लेने वाले की सफलता हो गई। पुत्र के लिए ही उसने दान लिया था, पुत्र हो गया तो सफलता होने पर लड़की का आप पर, आपका लड़की पर अधिकार हो गया, उसे भोजन कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं, वो दोष नहीं शास्त्र का। दूसरी बात है कि हम प्रसन्न रहे हरदम, तो बहुत ही बढ़िया बात है। मन प्रसाद सौम्य तुम मौन मातु विग्रह भाव संशुद्धि रीति तपो मानस मुचते। हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है। शीत गम से भूख से तब तपस्या होती है, पर हरदम प्रसन्न रहता मन की तपस्या है, मानसिक तपस्या बड़ी ऊंची तपस्या है। तो हरदम प्रसन्न कैसे रहे? कि भगवान के भरोसे रहे। किसी का भरोसा हो जाता है ना प्रबल का, तो उसको चिंता क्या है? फिर उसको खुद की चिंता कुछ नहीं होती। ऐसे मैं भगवान का भरोसा रखे तो सदा प्रसन्न रह सकते, हरदम प्रसन्न। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, सदा दिवाली संत के, सदा ही दिवाली यदि आनंद याद रहता है, हरदम प्रसन्न रहते। क्योंकि हमारे दुख किस बात का है? भगवान हमारे हैं। मेरे तो मेरे तेरे गोपाल तुम सरा न कोई, और कोई मेरा नहीं, एक भगवान मेरे हैं। और दूसरों का भरोसा हो जाता है नहीं, वो काम नहीं करता तो दुख होता है, तो दूसरों का भरोसा करने से आदमी को दुख पाना पड़ता है। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन सामित चातुर तुलसीदास। जैसे पपी अब बद्दल की मुंह नहीं लेता है, ऐसे भगवान का भगत केवल भगवान की तरफ देखता है। एक आश्रो एक ही बस, एक ही आशा है, उसका ही विश्वास है, एक का ही भरोसा है। तो उसी अनेक बहुत सागर अंदाज बुद्धि अव्यवसायी न, जो अव्यवसायी है उनकी अनेक तरह की बुद्धियां होती है, तो उसमें शांति नहीं मिलती। एक भगवान का ही आश्रय रखता है तो आनंद रहता है, हरदम मरने में भी आनंद रहता है, जीने में भी आनंद रहता है, आपत्ति में भी आनंद रहता है, संपत्ति में विपत्ति में अनुकूलता प्रतिकूलता में हरदम विपर्य प्रसन्न रहती है। कहते प्रतिकूल जैसे राम जी हमारा हित करने वाले हैं, ऐसा संसार में हित करने वाला कोई नहीं है। सबसे श्रेष्ठ भगवान हमारे हैं, तो उसका भरोसा रखो, प्रसन्नता रहेगी, मौज रहेगी, आनंद रहेगा, खुशी रहेगी। मेरे तो गए गोपाल, दूसरा तो कोई मीरा माई क्या था, ये भरोसा था। पैदल चली गई द्वारका जी वृंदावन, राज रानी राजघर की कन्या राजघर भी आई गई। ऐसी बड़े पर भी भगवान का भरोसा है, निश्चिंत हमारे मेरे तो गुरु धर्मपाल, वे भगवान सब गए हैं। ऐसा नहीं कि मीरा माई के थे और आप भाइयों का भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। भाइयों का भगवान नहीं, ऐसा नहीं है। सब गए, सोचा बड़ा पढ़ा लिखा अपन, गरीब धनी, दुखी सुखी, रोगी निरोग, सबके भगवान अपने हैं, खास अपने। जैसे बेटा होता है तो सबकी माँ होती है, वो सबकी माँ होती है, सब बच्चों की माँ है। माँ का हिस्सा नहीं होता, पूरी पूरी माँ होती। दस बालक होता है तो दसों बालकों की पूरी माँ, एक एक माँ की, एक एक बेटे की माँ पूरी की पूरी। ऐसे भी दसवां हिस्सा माँ का मिलेगा, ऐसे भगवान पूरे के पूरे, अरबों आदमियों का, अरबों जीव हो, उन जीवों के लगभग भगवान पूरे के पूरे अपने, पूरे के पूरे पांति आए नहीं, पूरे के पूरे भगवान हमारे। कैसी मौज की बात है, कैसी बात आनंद की बात, जो पुकारे उसी के लिए। आदि अंत धन अनंत के सारे कार्य सो, जहाँ जीव उचो धरे कहीं जब प्रकट हुआ, जा जाओ वही प्रकट हुआ। तो हमारे सबके उस भगवान को अपना समझने से शांति रहती है, आनंद रहता है, प्रसन्नता रहती है। फिर दुख दर्द कोई है ही नहीं, क्यों? भगवान के समान कोई नहीं है, न तत् समोस्ते अभ्यधिकर भूत हो, समान भी नहीं तो अधिक कैसे होगा। तो बस वो भगवान हमारे सर्वोपरि, चित्त में प्रसन्न रहो, हरदम। ये प्रसन्नता है बड़ी भाई तपस्या है, मानसिक तपस्या है, शरीर की तपस्या, पानी की तपस्या, मन की तपस्या है। इस बार खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंद करो, खूब मौज मारो, भगवान की कृपा समझ कर। नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं, बुद्धि और धृति है, इसका वर्णन आया सात्विक राजस तामस। तो प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य कार्य भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। और अयथावत जानाती बुद्धि सा राजसी, सर्वार्थान विपरीत अर्थ विपरीत जानती वो तामसी बुद्धि। तो सात्विकी का प्रवृत्ति किसमें प्रवृत्त होना चाहिए, किस निवृत्त होना चाहिए? मानो स्वार्थ की बात से निवृत्त होकर परमार्थ की बात में प्रवृत्ति करनी चाहिए, खास बात। ये दोष जितने होते हैं ये स्वार्थ बुद्धि से होते हैं। तो स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरे हित की नहीं करता। खराब काम कौन है? सबसे खराब काम स्वार्थ व्यक्ति है, अपने सुख व्यक्ति है, अपने लाभ की व्यक्ति, अपने लोभ की व्यक्ति। हमारे लिए करना है ये अशुभ कर्म है, और भगवान के लिए संसार के लिए करना हमारे लिए नहीं, वो शुभ काम है। प्रवृत्ति निवृत्ति बहुत बातें हैं, पर मूल बात ये है, ये दुर्गुण दुराचार सब अपने लिए करने से होता है। बड़ी मार्मिक बात है, ध्यान दें आप लोग। अत केना प्रयुक्त हो यम पापम चरति पुरुषा अनच्छन विवास ने बलादियों नियोजित। भगवान कहते हैं मनुष्य जानता हुआ अपना हित क्यों करता है, पाप का आचरण क्यों करता है? क्यों? पाप के आचरण का फल दुख होता है, दुख कोई चाहता नहीं, तो दुखों का बीज क्यों होता है? तो भगवान कहते हैं काम ईश्वर, काम क्या? अपनी इच्छा। अपने अनुकूल खास चीज का ध्यान देना, अनुकूल क्या मेरे मन की हो जाए, ये काम कामना का अर्थ है मेरे मन की, मेरे मन की हो जाए, मन सही हो जाए ये कामना, जन सही हो जाए ये कर्म होगा, भगवत सही हो जाए ये भक्ति होगा, और अपना ख्याल रखना ही नहीं ये ज्ञान होगा। अपना कोई ख्याल है ही नहीं, क्योंकि स्वरूप बचाना है ही नहीं, चाहना होती है कमी होने से, कभी स्वरूप में है नहीं तो चाहने क्यों होगी, किसी चीज की कमी होने से चाहना होती है, कमी का अनुभव होने में स्वरूप में कमी नहीं, इस वजह से ज्ञान योगी के तो चाहना होती नहीं, और कर्म योगी चाहना संसार की चाहना है, चाहना हमारी है, सबकी चाहना पूरी कैसे हो, अपनी शक्ति के अनुसार सबकी चाहना पूरी करना का अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, और भगवान की चाहना में चाह मिलाने ना भगत का काम, अपनी कोई मन नहीं चाहना में। तो प्रवृत्ति क्या करनी है कि प्रवृत्ति अपनी कामना का निवृत्ति करके करनी है, कामना रहित तो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति से निवृत्ति से निवृत्ति क्या कि स्वार्थ की बात से निवृत्त होना है, जिस स्वार्थ से किसी का भी किंचित मात्र भी अनिष्ट होता हो तो वो स्वार्थ हमें बिल्कुल अभिष्ट नहीं है, ऐसा विचार कर रहे तो सात्विक बुद्धि हो जाएगी। व्याख्या तो अलग अलग होती है भाई, परंतु सार चीज यह है, ते प्राप्ति मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो स्वार्थ में होने से क्या होगा कि पतन होगा भाई। कर्मयोगी खास क्या होता है, वो सभी दूसरों के हित के लिए काम करता है, मुक्ति के लिए भी नहीं, दूसरों की मुक्ति हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का हित हो, दूसरों को तत्व ज्ञान हो जाए, दूसरों को भगवत प्राप्ति हो जाए, दूसरों को परमात्मा प्रेम हो जाए, ये बात है। सर्वे भवन तो सुखिना सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल हो जाए, किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, ये भाव होने से शांति रहती है, प्रसन्नता रहती है, ये बुद्धि सात्विक वही होती, सात्विक बुद्धि त्याग से सात्विक बुद्धि आती है, राग से राजसी बुद्धि आती है, अर्जन से तामसी बुद्धि आती है, विपरीत हो रहे तो सर्वे भगवंत सुखिना, हमारी प्रवृत्ति केवल दूसरों के हित के लिए हो, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का अपकार न हो, सबका भला हो, सबका भला हो, तो सबका भला हो जाए ये तो हाथ की बात नहीं है, पर जिसके मन में सबके भले की इच्छा होती है वो उसका तो भला हो ही जाएगा, उसके तो मौज हो जाएगी, सबको सुखी नहीं कर सकता, एक आदमी को सुखी करने के लिए संपूर्ण जगत चेष्टा करे तो नहीं कर सकता, तो एक आदमी सब जगत को कैसे प्रसन्न कर सकता है, परंतु भाव कर सकता है, चीज वस्तु क्रिया सब सीमित होती है और भाव असीम होता है, भाव सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब मुक्त हो जाए, सब प्रेमी हो जाए, सब भगवत भक्त हो जाए, सब जीव मुक्त हो जाए, कैसी बढ़िया बात है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सीधी सारी बात है, अरे आप बुरा चाहो तो बुरा कर सकोगे नहीं, सर्पाणां च खलानां च परिद्यापहारिणां अभिप्राया न सिद्धन्ति तेनेदं वर्तते जगत, सांपों का और चोरी और डाका डालने वालों का, अहित करने वालों का मन जो करता है वो बात होती नहीं, मार्मिक सीखे बल्ली के आशीष से सीखा नहीं टूटे। बिल्ली से देखे कि दिन दुपरिया टूट जाए खा ले तो आप सब अजू हो जाइए होगा नहीं तो सर्पानंत खलानंत दुष्टों का और परद्रव्यापहारिणा दूसरों का द्रव्य हरने वाले चोर और डाकू अभिप्राय न सिद्धि। इनके अभिप्राय सिद्ध नहीं होते, इनकी मनसाही नहीं होती, तभी यह संसार रह रहा है। अगर इनके मनसाही तो चौपट कर संसार हो, धन किसी के पास रहने नहीं दे, कोई चीज की रहने नहीं दे। परद्रव्यापहारिणा दूसरों धन हरने वाले अगर मन चाह कर रहे तो धन किसी के पास कैसे रहेगा, और इसका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। अगर वो दुखी हो गए पापी हो गए औरों को दुखी करेंगे, अगर सभी सुखी हो जाए सब आराम से रहे हुए सब आनंद से रहे हुए सब मौज से रहे आनंद हो जाएगा दुख मिट जाएगा सर्वथा। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है कि दूसरे के अहित से जो निवृत्ति हित के लिए प्रवृत्ति सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त बनती मामेव भगवान को प्राप्त होते। और नभंदे ब्रह्म निर्वाणम निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त कौन होते हैं सन्न देवधारित आत्मा न सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में रहते थे उनको तत्व ज्ञान भी हो जाता है भगवान की कृपा भगवान दर्शन अपना विचार करता है कि मेरे विचार करके मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, किसी का अहित तो नहीं हो रहा है, किसी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है। ऐसे मैं निर्णय सावधान मौज हो जाएगी सदा प्रसन्न हो गए सब हरदम प्रसन्न हरदम मौज गए। ये सात्विक बुद्धि है प्रवृत्ति से निवृत्ति से। और कर्तव्य अवकर्तव्य गमृत पर आता है, कर्तव्य अगमृत हो परिस्थिति के अनुसार, किसी परिस्थिति में वो कर्तव्य होता है किसी परिस्थिति में वो अकर्तव्य हो जाता है। प्रवृत्ति निवृत्त नहीं बनते, ये तो भाव दूसरों के हित के वास्ते काम करना है। कर्तव्य अगर परिस्थिति जैसे आ जाए उसके अनुसार। भय भय क्या है, संसार की चीज को चाहने से भय पैदा होगा। संसार की चाह न छोड़ दे शरीर के जीवन की चाह न छोड़ दे अभय हो जाएगा निर्भय हो जाएगा। तो भय अभय को जानती है कि भय क्या है अभय क्या है और मुक्ति क्या है बंधन क्या है इसको जानती है वो सात्विक बुद्धि। तो सत्संग से सात्विक बुद्धि पैदा होती है और राजसी बुद्धि होती है रजोगुण से कामना से कम आदमी का संकल्प से बुद्धि राजसी होती है। इस वास्ते सत्संग करो सद्भाव रखो सबके सुख हो जाए सबको आराम हो जाए। इससे पहले पहल बात एक और है किसी को कष्ट न हो किसी का बुरा न हो किसी का अहित न हो। अहित करने में परिश्रम पड़ता है किसी का अहित न करने में कोई जोर नहीं आता है और बहुत बड़ी चीज है। हित करने की इच्छा उसकी अपेक्षा अहित न हो जाए ये सावधानी बड़ी दावी है ये बड़ी श्रेष्ठ। सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए कभी भी डरते रहो हर डर गुरु डर जगत डर डर करनी में सार हर जब डरिया सो गया गापर का ही मार। भगवान का डर और गुरु का डर और जगत का डर ये डर करनी में सार अपने करनी में सार है। भगवान राम जी नगर देखने के लिए गए तो डर लगता है कि देरी न हो जाए गुरु महाराज जी। सीता जी गौरी पूजन के गई तो वह से डर लगता है कि माँ नाराज न हो जाए माँ तो भय पानी। हर डर गुरु डर जगत डर डर करनी में सारा दरिया सुबह मेरा का मन खाई मार सब डरते रहो एक एक चरण धरे दूसरा समझ समझ करके चरण धरे संतोष देख देख पग धरिए देख देख कोई काम करो तो देख करके जिसमें अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरों का हित, फिर मिशन करो और भगवान की तरफ से मिशन करो, भगवान के मार्ग में कर रहा ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र संपूज्यते हरि, जहाँ भगवान का पूजन होता है निष्कंठ का पंथा, ये कांटा कसरा कुछ नहीं है, ऐसा मार्ग बन गया। तो ये बात है बड़ी सार चीज, मनुष्य शरीर मिला है यही तनु कर फल विषय अनुभवी, इस शरीर का फल विषय नहीं है, संसार का सुख भोगना इस शरीर का फल है, सुख भोगना हो तो जाओ स्वर्ग में, दुख भोगना जाओ नरकों में, दोनों से ऊंचा उठना हो सुख दुख से तो हो मनुष्य शरीर में, दुख भोगने के लिए नरक, सुख भोगने के लिए स्वर्ग, सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य शरीर, ये मनुष्य ऊंचा उठने के लिए है, स्वर्ग से विशेष बात है। स्वर्ग में क्या है, जैसे फर्स्ट क्लास में बैठ गए, समय होने उतरो, होटल में ठहर गए बस लाओ रुपए जाओ, वो तो होटल है फर्स्ट क्लास में एयर कंडीशन, उतरो और भगवान के सर हो जाए तो उसमें नहीं है, भगवान की प्राप्ति किसी बल से किसी योग्यता से किसी वस्तु से नहीं होती है, ये सब सीमित है, सीमित से असीम की प्राप्ति नहीं होती है, सीमित के त्याग से असीम की प्राप्ति होगी, सीमित सीमित ऐसा बुद्धि बताओ, बुद्धि मनीषा, बुद्धिमानों की बुद्धि मनुष्यों की मनीषा है असली समझ, तो नाशवान शरीर से अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर लेता सजनु, आप ध्यान तो विलक्षण नाशवान वस्तु से अविनाशी प्राप्ति हो जाए, इतना सस्ता सौदा मनुष्य में है, समय सब नाशवान, उम्र नाशवान, शरीर नाशवान, वस्तु नाशवान, पदार्थ नाशवान, संसार का संग नाशवान, उस भगवान की सेवा में लगा दो, भजन में लगा दो, दूसरों हित में लगा दो, तो अविनाशी तत्व की प्राप्ति हो जाए, संसार में तो बाजरा बहुत बाजरा होगा, ज्वार हो तो ज्वार होता, मक्का बहुत मक्का होगा, यह भरा जाए महाराज परिश्रम, दूसरों सुख नाशवान चीज कोई जाए, और फल मिलेगा अविनाशी, ऐसी खेती कोई नहीं है, कहीं नहीं है, इस मनुष्य में है ये खेती, नाशवान वस्तु नाशवान शरीर नाशवान सब समय से जा रहा है, इसको परमात्मा में लगा दे अविनाशी मिल जाए, नाशवान के द्वारा अविनाशी मिल जाए, कितनी सस्ती बात है, कितनी सस्ती धन्य हो गई, संसार का तो वियोग होगा, ये तो साथ रहेगा नहीं, इसी संसार को लगा दे भगवान के लिए तो भगवान की प्राप्ति हो, कभी वियोग नहीं होगा, वियोग होने वाली चीज को लगाने से अब नहीं वियोग वाला, सदा संयोग वाले सदा योग वाले प्राप्ति हो जाए, ये बात है, कितनी बढ़िया चीज है। अभी देखो यज्ञ उपवीत का समय आ रहा है, कल इसके लिए उपवास होगा, कल पैसे उसकी तैयारी हो गई, पवित्रता हो गई, पंचगव्य पान करके शुद्ध हो जाओ, सब शुद्ध हो करके फिर कल हो जाए, अब हो जाए जनेऊ तो यज्ञोपवीत है, ये वेदों का अधिकार हो जाता है, बड़े भारी पंडित का लड़का है पर यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो वेदों का अधिकार नहीं, यज्ञोपवीत हो गया वेदों का अधिकार, महान पवित्रता आ जाएगी, आपकी पवित्रता कुटुंब में पवित्रता सब पवित्रता हो जाएगी, देखो इतनी विलक्षण बात है, अपने पवित्र हो जाए तो देश मात्र ने पवित्रता हो, देश मात्र में भगवान का भजन करने से दुनिया मात्र को शांति मिलती है, भागवत माया जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से तना और बड़े बड़े स्कंद और बड़ी शाखाएं पत्र पुष्प फल सब तरह हो जाते हैं, अरे प्राणोपहार अन्न जल जहाँ दिया जाए इसे सब सही ठीक हो जाता है, ऐसे भगवान का एक पूजन किया जाए भजन किया जाए उसे मन लगाया जाए दुनिया मात्र को शांति पहुंचे, इसका दान पुण्य आप करने चलते कितना दान, कोई नहीं कर सकता, ये कर सकता है। इस वास्ते भगवान ने कहा गोपियां तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि कल मुशापम। भगवान की कथा है जो महाराज बड़ा भूरी भूरी दे देना, जो कथा करते भगवान की कथा करते बहुत डरने वाले हैं, बड़े दानी हैं, सबको शांति मिलती है, सबको आनंद मिलता है। भगवान की कथा भगवान के नाम से देव होते कितना आनंद होता है। खर्चा क्या कुछ नहीं, कोई एक का खर्चा नहीं, आनंद हो जाए बहुत हो जाए मस्त हो जाए सब सब भगवान की तरफ चले आनंद ही आनंद। भगवान से विमुख हो गई दुख ही दुख दुख ही सूर्य के सामने प्रकाश ही प्रकाश विमुख होने से सहज है। हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी कृपा की है, अलौकिक कृपा की है, जो ये संस्कार जात कर्म संस्कार चूड़ा कर्म संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार विवाह संस्कार ये पवित्र होने की चीज है, सब महान पवित्र होने के लिए ये सब है। मैं तो वो संकल्प सुनता हूँ जो महाराज बड़ा आनंद आता है, ऋषियों ने कितनी कृपा की है। ऋषि महात्मा संत ब्राह्मणों की कृपा से कोई ऊर्ण नहीं हो सकता। आज लोग उल्टी बुद्धि करते ब्राह्मणों के हाथ में लेकर नहीं थी अपना स्वार्थ किया, वो समझ नहीं सकते। जिनके भीतर स्वार्थ पड़ा है वो ये वो समझ नहीं सकते। संसार कैसा बाबा जी, संसार कैसा बच्चा आप जैसा स्वार्थी आदमी, स्वार्थी शरीर स्वार्थी यार। अरे स्वार्थ तो ब्राह्मण ऊंचे नहीं होते, स्वार्थी शब्द ऊंचा नहीं है, स्वार्थी तो स्वार्थी होते हैं, चट्टू और पेटू होता है। त्याग है, सदा त्याग किया है। ऋषि महर्षियों ने कितनी कृपा की है, उसे कोई उर्ण नहीं हो सकता। जैसे माँ से कोई उर्ण नहीं हो सकता, ऐसे ऋषि मुनि महात्मा पुरुष उनसे कोई उर्ण नहीं हो सकता। ऐसी कृपा की यज्ञोपवीत ले लो, जरूर ले लो, जरूर कैसी मौज की बात है। और नियम पालन करो, रोजाना संध्या करो, अरे संध्या उपासित रोजाना संध्या करो, तीन संध्या सुबह दोपहर में शाम को त्रिशोणम तीन वक्त स्नान तो तीन वक्त संध्या, ये असली चीज है। भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिलता है। द्विजाति जन्म होता है, सूर्य भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि मेरे को जड़ देगा ये, जैसे बेटा होने पर माँ निगर रखती है मेरे बहू आवेगी, ऐसे द्विजाति के घर में कोई जन्मता है तो सूर्य भगवान प्रतीक्षा करते हैं। सूर्य जब उदय होता है तो मंदेहानाओं के राक्षस उसको घेर लेते हैं और वो जन्म लेता है, फिर भगवान के लिए वो जल देता है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है। अर्घ के छठे पड़ते वज्र होता है, वज्र सूर्य का अर्घ लगाने वाले राक्षसों का नाश हो जाता है। तो सूर्य भगवान की सहाय है, सूर्य सविता है, सबका पैदा करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबको निरोग बनाने वाला, सबका हित करने वाला, सबका मार्ग दिखाने वाला, सबको जागृत करने वाला सूर्य के समान कोई नहीं है। देखने वाली वस्तुओं में सूर्य के समान प्रभाव वाली कोई वस्तु नहीं। समुद्र है, पृथ्वी है, तारा है, नक्षत्र है, चंद्रमा है, सब है, पर सूर्य का समान नहीं है। उस सूर्य का पूजन होता है और सूर्य की क्रीड़ा में महाराज वो उसको जल चढ़ाते हैं, अर्घ्य देते हैं, उसके लिए होम करते हैं, तो सूर्य की क्रीड़ा में पहुंचता है। वो किरणों में पहुंच करके हजारों गुणा हो जाता है, फिर वो वर्षा है निकला उत्सव जाविषा, फिर वो त्याग करता है, वर्षा हो जाती है, तरांतर दुनिया हो जाती है। ऐसे सूर्य की सेवा करने का मौका जिन्होंधारी को विशेष मिलता है। अर्घ बैलों में तो ही देश होती है, एक सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत पते अनुकंपय भाव भक्त्या गृहार्घ्यम नमोस्तु ते। नहीं तो श्री सूर्य आय नमः, इतना याद न हो, श्री सूर्य आय नमः। तब का कर सो रूढ़ी बीज डालो, लाल पुष्प डाल दो, और तीन अर्घ्य दे जो सूर्य सावन है, गंगा जी में नहाओ तो गंगा जी में ही अर्घ्य दो, गीले कपड़ा देना तो गंगा जी में देना, सूखा पैर दो तो जल में नहीं बाहर देना। त्रिलोकी को पानी पाने का महत्व होता है, और परिवेश में करे तो त्रिलोकी को भोजन देने का महत्व, कितनी शुभ बात है। ऋषियों ने ऐसी बातें बढ़िया बढ़िया बताई है कि जीव सदा के लिए निहाल हो जाए, ऐसी बड़ी बताई। इस बात देश की तरह हो पंडित महाराज पधारो, पवित्रता आ जाए, किसी बात है कह जैसे काम करो, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा। महाराज पधार गए हैं, आज जो विधि होगी वो बताए गए, कल के लिए बताए गए, वो काम कराओ। ये पाप है, ये जो डरते हैं जीव लेने में से, ये पाप है, लाभ तो दूर रहा, ये पाप है। पाप कांप रहा है, पाप कांप रहा है, हृदय कांप रहा है, मिश्र ने वो नहीं प्रारब्ध होते खल विघ्न भये न नीचे ही, और प्रारब्ध विघ्न भेदा विरवंती मध्या, और विघ्न ही पुनः पुनः भी प्रतिहन्य माना, प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजंती। शासन प्राप्त खरु विघ्न भेद नीचे, बहुत नीचे दर्जे के आदमी है कि हमारे निभेगा नहीं, निभेगा नहीं, ये सबसे नीचे। ऐसा नहीं होना, अपने नहीं होना भाई, अपने सत्संग करने वाले हो तो प्रारब्धते खरु विघ्न भेद नीचे ही, और प्राप्त विघ्न देता बीरबंधी मध्य दर्जे के हुए है जो काम शुरू कर देते हैं, मन आप द्वारे पर छोड़ देते हैं, उत्तम जरूर है प्रतिहज्ञ माना, मार मार बिगड़ाते रहे, अपने चलते रहे, बढ़े चलो बहादुर बढ़े चलो, बिगड़ प्रारंभ तो उत्तम जना न परिचय जल्दी डरो मत। देखो लोग पाप करते नहीं डरते, पाप में कोई सहायक नहीं, अरे ऐसे काम में संत सहायक, शास्त्र सहायक, धर्म सहायक, भगवान सहायक, ध्यान दिया अपने। पाप करते हो, अन्याय करते हो, झूठ कपट करते हो, चोरी करते हो, छल करते हो, जबरदस्ती करते हो, ऐसे जो करते हो ना उनमें कोई सहायता करने वाला नहीं है, अकेले कर देते हो, और भगवान के भजन में संयोग में संध्या गायत्री में भगवान सहायक, धर्म सहायक, शास्त्र सहायक, संत महात्मा सहायक, पहले हो गए वे, अभी है वे, और अगर होंगे वे सब महात्मा उसमें सहायता कर ले। कबीर साहब ने दुआ करा बड़ा सुंदर, कि निंदक तू गल जा वशी रे जू पानी में लूण, कबीर के तो राम रखो निंदक थारे कौन, हर कौन सहायता करने वाले। दूसरा गाय महाराज जी का कैसा वो गाय रगड़ो है, भूडा नहीं लगा। देखो यहाँ तो बूढ़ा लगो मन बहुत ऊंचे हो जाओगे, पर आप संध्या गायत्री का अधिकार आपको हो जाए कितना भला हो जाए, उसके आप कैश नीति भी इज्जत नहीं करते, और नीचे नीचे कहते अरे कैश नीति भी इज्जत नहीं, उसे कैश बढ़िया हो गया, ये तो घास है, ये तो पेड़ उग जाएगा, ये कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। पापों पाप रहते हैं कई समय, पद पुराण में आया है तीर्थों में जाते हैं तो मुंडन करने जाना ही है, प्रयागराज मुंडन का विशेष महत्व है, क्योंकि ये जाते हैं स्नान करते हैं तो पाप रहते हैं, वो जीव जीव प्राण में तो साथ हो जाए, प्राण रहते हैं पाप फंस जाते हैं, और मुंडन करने से पाप टिक नहीं सकते, इस वास्ते महान पवित्रता हो जाती है। इस वास्ते आप कृपा करो, कहते लोग कहते हैं तुम्हारे क्या शोक हो गया कि हमारे पाप मर गया, उसी तरह मुंडित हो गया, हमारा पाप मर गया, अरे बाप मरे से ही मुंडित हो गया, पाप मर गया हमारे सब मृदा मोह मई माता दाता ज्ञान हुआ सुधर दो खत्म संध्या उपास, पाप दुराचार दुर्गुण मर गए उनको केस दे दिया, सब पापों को मर गए पाप, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, मंगल का तीर्थ बड़ा महात्म और ये इसमें तो खास पवित्र होना है, ये अपवित्रता दूर करो, जिसमें पाप रहे वो न रहे, और उपवास करो, पंच गर्भ रहो, जिसे भीतर बाहर सारा शुद्ध निर्मल हो जाए, फिर भी जाए यज्ञोपवीत उपमिति हो जाओ आप, कैसी बढ़िया बात है। महाराज जी, बच्चा तैयार है जन्म लेने के, लड़को माँ के आपा घर में भाई रे जन्म ही कोनी, आपने बाप के ही कोनी, दादा ही कोनी, आपने तो कौन बढ़िया काम क्या, हमारे बाप है उद्धार हो रही, माँ उद्धार हो रही, अपने अपराध नहीं करना, भगवान भजन नहीं करना, अपने पीढ़ी में उद्धार नहीं हुआ, अपने उद्धार नहीं करना, कोई बुद्धिमान है, अपने पीढ़ी में कोई धनवान नहीं होना है, अपने धनवान नहीं होना, क्यों तो पीढ़ी बाप दादा ही को नहीं हुआ, भगवान का भक्त बाप दादा ही हुआ, अरे भाई आप हो जाओ समझे, करने आप हो, आप गए कौन बाप, कौन बेटा कौन बाप, ये तो आपका है, अपना उद्धार करो, बहनों माताओं से कह रहे माताओं कम से कम बाधा मत दो, कितने काम करो, अरे उत्साहित करो बच्चों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश ये दुजन्म है, द्विज दो जन्म होता है ना, पक्ष बनो में द्विज होता है, पक्ष होना में क्यों, पहले अंडा जन्म होता है, अंडे से भोजन होता है, द्विज दांतों का भी है, पहले दूजे दांत आवे पीछे बड़े दांत आवे, दो बार जन्म है, ऐसे दो बार जन्म है, शुद्ध जन्म हो गया असली, पहले जन्म है, जन्म ना चाहे थे शूद्र, जो ये श्लोक है ना, ये नहीं कि जन्म शूद्र है पीछे संस्कार द्विज हो जाए, ये नहीं है, ब्राह्मण के घर जन्म है, संस्कार नहीं होता तो शूद्र तुल्य है, और दिन अत्र तीन दिन अन्न करते शूद्र बहिष्कार्यो सर्वस्वाद दुष्कर्मण बहिष्कार्य सर्वस्वाद दुष्कर्मण, तो वो अशुद्ध हो जाता है, तो ये तो द्विज बनना है, ब्राह्मण क्षत्रिय आप द्विजाति है, तो बड़ी बढ़िया बात है।